Olingo ebandaki ya solo na ndenge nyonso te tolingani swazo. Sima mikolo yo mibengi nzoto gana bima na nani nzoto ekomi bio. Swazo motema na nga mama na komi komi tuna soki toboyani ya solo. Nandimi te teyokaki bolingo ndeko ya mwasi swazo bongisa tovanda. Nandimi teo swazo. Solo na ndenge nyonso te tolingani swazo. Sima mikolo yo mibengi nzoto ngai na bima na nani nzoto ekomi bio. Swazo motema na nga mama na komi komi tuna soki toboyani ya solo. Nandimi te teyokaki bolingo ndeko ya mwasi swazo bongisa tovanda. Kizunga Supercas na basango na yo ki ozui mo marie ponda tebe mama ozui asika. Okotindelanga foto ya chouchou na yo ya sika po la kisanga. Ozui mobali ye pona tebe mama ozui asika. Na basango na yo ki ozui mobali ye pona tebe mama ozui asika. Okotindelanga foto ya chouchou na yo ya sika po la kisanga. Ozui mobali ye pona tebe mama ozui asika. Nabonanga ozui asika. Nabonanga ozui asika. Nabonanga ozui asika. Nabonanga Kisanga Bozui mo baliye pona tebe mama Bozui asika Na bonanga Bozui asika Na bonanga Bozui asika Na bonanga Bozui asika Na bonanga Bozui asika